وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا رومیو دستی با کار کردن کرد لدو کلکش پا کردنوا ام کاری زور گران تربینی لوی پیشتر خیالی بواچو و اوی زور من دوگونی زیاده کر رقی معمله خاتو ایده بو کنی هیچ خواردن بخواد و اگر ام دیاری نبوایا کل جور داخره و کوا بوی حات بو اوال بر برستیتی زور هیزی اروخا لم جرو خوش شربته وا پیست سپاسی بکن بخوار نکی دوینه خواردن نخوا ایمه 85000 من پیدا وا جا پیوستا بای پاره خوی کار بکر تیگهشتی ها دی باشه باشه تیگهشتم سیت چیه بم بیانی واشی و ویدال خزانه که تو ربوا خود ایشی که سلما کردینا بلا ملکاتی شر دا پیویز نکردن که تم برس کنو بسا با بروین دی بروین نازم بو چیه من خوان ایشی خلقی ها کردینا یلا رابیو منصا پیلاکت بتیش بینه دی کارکا چون اروات رومیو وادیاره او کرازور لمیش نگیش تو تا میلانو از دکی گورم هر لدوانی او دستی با کار کردوا ایا توانی دو کلگش با کاتوا مبستم باورت فی هیا هیچ خامد نبی راست او منالکی بچوکا بلام کارکا زور باش فر بوا چی سری لولکه گرتوا؟ اما هلانه بالنده یا؟ چونکه بالنده زوران حضرشو نگرم با اوی هلانه تداب کن استاش لبر حتنی زستان کچیان کردو هم اما چی تا؟ خمت نبی من سلامتم زور سپاس دکم براستی کاری چی چاکت کرد باله گورم کارکه من تواو استاش اگه کریکه من بده تی امه روین بسر چاو فرمو ایمه هردم لخزمتی تو دان گورم باشا چندی بدم کری کارکی هیچم ناویا باشی خود لکری کوردگری تو خم لو مخو ایمه زور باش آقا داری دکین راوستا اوش لبو تویا چیه؟ گورم آخر من خویندواریم نیا ها پیویست لسر شرم نکی بلکو دبی خود فیری نوسینو خیر نواب کی واره لگلم استا فیر دکم چون نایو خود دنوسی تماشاک استا نوسیم ناود چیه؟ او رسته داوای نایی من دکا؟ بله با بردوان بین جوان تماشاک امن ناوم رومیویا ها من ناوم رومیویا زور چاکا ناوم ناوم رومیویا رومیویا رومیو هر کاتک پیت خوش بو او اواره لام فیری زور شتی با کلچی دی کدکم پاس دکم گورم الفریدوش خوندن نویسین دزنه دیکارا دل که بوی چور دو کال که چون پاک کرده تا بلام آی اخیریان زور نان خوش بود لبر اما خاطر لیدم پنیری دمه بر با بیگو بیخواین بیکارا ام قردیل جوانه لکیو بود یاری کی ترا لمکچه ام جورا ای کجوانا اما چیا نامه یا ابی چی تیده نسرابیا یاری بم کتبه مکه بی کرا که دکتر کاسیلان سیویتی ام کچه ایوی نوم زانه روسی، آیا دزانی من رومیم خوش نویست و قدیشم خوش ناوی؟ لبر چی؟ من هو یکی باش نازانم بلام، هر کات ای بینم بدیقت و سیری امجور دکات و هزدکم امنیهنی ازانه که ایمتی ایده شاردو مانتوا ایتر من حقم نیا اگر او جاری لمجور نزیگ بیتوا ابی همو جانی وردو خاش بکم من هرگز ده خوش نابم خمیلی مخو اول جورگی خوی دابند کراوا راستا بلا موشد لبیر نچه که احمد بی هردم آگا ما نخو من بی من نوم رومیو یا نامک آماده زور باشه. من پیویستم با کلیلا. الی بیرد چو؟ ایه باشه. رامیو لبیانی و خیال الله خود نیه. او بیله چیه کی تو؟ ببورا. پیام بله بزنم بیله چیه کی تو؟ هی راسی حال حالت چونه؟ او بو تو رادیایی ها؟ چونی ماردیو؟ درام را پاری باشد بیان کردو. کل لبیانی و لقب ام کراهر خریکم. میشه تیان ترابیا؟ دكتور كاسلا زبتك كره هرجاشي مدري کاتت باش رومیو اول یادت سده که پیم بله ام کاتت باش دکتر من بدوی تو دا اگرم براست باش ات سده من دیو رومیو من امیوی چی رومیو قسام بکه شرمی مکه ها امیو ام نمیم بو بخوین تو فرمو هر که کم روشات یه مال من نتوام دید هر وحا که با کار کردنش رویشتی براستی کورا چی جیلو چاک دیاری بلا موان زور بخلافی معاملت لگل داده کن تکه نایو خودتن پی بله زور باشه تکه ام نمیش زور باشه رومیو زور سپاس دکم که نایو خود لبو من نرد هیو آدانم بدبین موسر برده جانت بزانم چون که زور بپروشم بیزانم کایا هول بده که ببینی ها خوبم شوی نو سیوا بله به گمان رامیو اولی ری او چی اگه لیره ای تنبال یلا دی برو رو بسر که حرکت گورم خوب امانه نیهنی پیله بین من کایا بله به گمان زور سپاسته کم گورم یو آدانم بدبین موسر برده جانت بزانم چون که زور بپروشم بیزانم تکایه هول بده که ببینی موسیقا؟ رومیو چو او شوری کچونه شروی تیدا قدقه کرابو لوی چاوی با انجلی تاکوت بلام آیانی هینی امشار آوی ازانیت کلایتی و ابی هیچ کاریگریه که لسر بسرهاتی درست کد و آیا لبرچی انجلیو حال دسته به هراسان کردنی رومیو حوالی امرو داوانا لعلقی داتو دا پیدا را دگه.